välkommen till Cinema Kina, som är en podcast om kinesisk film. Ja, fast idag då egentligen om kinesiska tv-serier, men det ligger ju ganska nära filmer förstås, men det är ändå en genre för sig. Vilken ska vi börja prata om? Vi har med oss några vardera. Vi har kollat på lite olika. Ja, vi tänkte hoppa rakt in. Inte berätta någonting om på vilket sätt de här är nya eller skiljer sig från gamla eller hur, vad de har för ursprung i eventuellt filmer och böcker, utan mera några serier som finns just nu som man kan titta på. Om man ska säga någonting generellt om hur det ser ut med tv-serier i Kina, så kan man ju säga att det finns väldigt, väldigt mycket. För att många sänds på nätet och det är billigt att sända dem. Man behöver inte en tv-kanal som har lovat att visa det här i 40 episoder. Utan de sänds via de stora videodelningssajterna. Jo. Par, tre stycken. Ja, just det. Men och även om man inte är så generös att titta på sådana som sänds direkt på nätet eller online, så finns det ju väldigt många serier överhuvudtaget. Och det beror ju på att det finns så många tv-kanaler i Kina som själva producerar många. Och går man in på den här sajten som jag har här uppe med tv-serier från fastlandskina, om man tittar då på 2015 som ändå avslutat. Det finns många sådana här sajter på nätet med liksom samlingar där det finns sammanställt alla serier som de rekommenderar, och så kan man gå in och hitta länkar till där de ligger. Ja, det finns extremt många olika, och det finns ju väldigt många olika sorters serier. Det finns historiska serier, det finns spänningsserier, deckare, det finns såna här skolserier, alltså som motsvarar såna high school serier i amerikansk serieproduktion, och det finns ju jättemånga olika. Det finns såna här magiska med trollkarlar och wuxia och såna serier finns det naturligtvis också. Och så finns det historiska serier, dels riktigt gamla, där, från kejsartiden, när man är klädd i sådana här utklädnings... Ja, pampiga dräkter och haremsdamer. Långa särkar och liksom, sånt där. Och sen finns det historiska serier från 20, 30, 40-talet som är också väldigt populära. Alltså med kampen mot japanerna och där man... Som är mer som en slags krigsserie eller spionserie. Om man zappar på en kinesisk tv i Kina, då kommer man någonstans hitta ett kostymdrama där det är japanska soldater och modiga kineser i bergen. Absolut. Och då är japanerna alltid hjulbenta och så har de tjocka glasögon. Runda tjocka glasögon. Så man ser att de är dumma. Precis. Fast det har blivit lite förändring på det också. Det finns en del serier där de inte riktigt är så allihopa. Det har väl ändrats lite grann. Det finns olika nivåer även på sådana serier. Men det så att det... Ja. Men ska vi börja med vilken serie då? Vad ska vi hoppa in i för någonting? Har du någonting som du har sett på senaste tiden som du tycker verkar roligt? Jag har sett en serie som heter Tides of Fae, Go Princess Go. Jag gjorde en sån nyhet om det till Kulturnytt, Sveriges Radio, som handlade om att nu i Kina och i både tv-serier och i filmer så är det väldigt gångbart med hbtq-frågor. Eller vad låter det... Vad tycker du om den utsagan? Liksom? För att till exempel tv-serier då nu, jag har med mig två tv-serier som båda handlar om att vara gay. Mm. Den ena handlar om att vara gay, den andra handlar om, man får ju liksom göra sin egen tolkning lite grann, men den handlar om att vara transsexuell. Mm. Men det är väl så också att i Kina så är, om man ser hbtq-frågor, så är det ju så att det handlar om det, man kan beskriva det på det viset, men det är inte så att det har ju liksom inte samma bakgrund. Det finns inte, man brottas ju liksom inte med samma typer av fördomar. Det finns ju naturligtvis fördomsfullhet mot homosexuella eller transpersoner i Kina också, men de kommer inte ur samma kristna moralpaniksträsk som de gör här, utan det är liksom andra saker som det gäller, och därför så tar man sig också andra friheter, man skildrar på ett annat vis. Det är inte samma fördomar som man försöker bemöta, eller man försöker inte, när man skildrar de här personerna som då är icke-normativa, heterosexuella, så gör man det på ett annat vis, därför att den kinesiska traditionen är helt annorlunda än den västerländska. Rent estetiskt ligger det nästan närmare någon slags buskisföreställning med män som så här, förvecklingskomedier när män klär ut sig till kvinnor och kvinnor klär ut sig till män. Ja, och om man har den bilden för sig så kanske man förstår att det inte är riktigt samma frågeställningar som liksom blir aktuella. Nej. När man pratar om de här sakerna. Och det har väl kanske i sin tur att göra med den här långa traditionen i Kina att män har spelat kvinnor, till exempel i Peking Opera och i Kunshu Opera och i Canton Opera. Så att det finns en tradition av att gå mellan de här olika rollerna. Lu Xun, den kinesiska författaren, har ju skrivit att det som gör att kinesisk opera är så populär för alla grupper, det är att män ser kvinnan som visserligen är en förklädd man, men man ser kvinnan medan kvinnorna ser mannen som är förklädd till kvinna. Så att båda kan liksom projicera sin eventuella åtrå på samma rollfigur, därför att det är både en man och en kvinna på samma gång. Så att jag tror att den traditionen av att spela, och det fanns ju även om de traditionerna var mindre, sådana teaterstilar där kvinnor spelade alla rollerna, även spelade männen. I Shanghai så fanns det några olika sådana genrer. Så att man är mera van vid att inte bara de här buskisföreställningarna som du talar om med män som spelar kvinnor, som ju det finns ganska gott om Lilla Märta i Sverige, och det finns Some Like It Hot och så, när de två, Tony Curtis och hans kompanjon, klär ut sig till kvinnor. Men i Kina så är bakgrunden lite annorlunda, och det gör, tror jag också, det har påverkat. Jag tror också att man skrattar åt lite olika saker, för i den kinesiska kontexten så känns det som att de här kvinnliga attributen, de är lite roligare på något sätt, för att de är som att det är vi allihopa som klär på oss dem. Jag kanske gör en lite långsökt tolkning nu, men att de här kvinnliga attributen med liksom med smink och med högklackat och med olika sätt att göra sig till, de är liksom roligare för allihopa, och de manliga attributen också. Till exempel den här serien, typ, jag tänker på en scen i en Stephen Chow-film som är en kvinna som har gjort sig fin. Och hon står och åmar sig, men hon känner sig extremt obekväm. Hon har stora så här, västerländska axelvaddar på sig, någon slags 80-tal, kvarglömt 80-tal i Canton. Och de gör narr av henne. De säger att du är så ful så att om man kastar dig i sjön så skulle alla fiskarna dö. Och hon skrattar åt det på något så här avkopplat sätt. Och jag, när jag ser den, så skrattar jag också. Och jag har liksom pratat med mycket folk som tycker att den här är rolig på något sätt, för att den gör narr av de kvinnliga attributen på lika villkor. Alltså att det, männen kan se dem och kvinnorna kan se dem, och det är lika kul för båda två. Mm. Tror du att jag tänker på det där med rollfigurer, att det är ju ganska ofta i kinesiska, även i några av de här serierna som vi har sett, att kvinnorna tar sig an den här parodin på den manliga rollen, liksom manhaftiga och hårda, och liksom, och männen hukar sig lite, som man tänker sig, att som en slags parodi på hur kvinnor är liksom underkastar sig männen, att de rollbytena sker lite enklare och kanske oftare i kinesiska serier. Ja, det verkar inte finnas någonting känsligt. Det verkar inte finnas någonting som gör ont eller som sårar. Det verkar bara vara roligt. Jo. Nej, men att det sker oftare, och att det är ett grepp som är mer vanligt förekommande. Det är väldigt vanligt. Och då blir ju liksom också den här... Det kan ju vara att det är trendigt nu eller någonting. Ja. Men, det är ju... men då kan man ju tänka sig också att den här problematiken med manligt och kvinnligt och manlig överordning och kvinnlig underordning och även kanske transsexualitet, att den blir mindre liksom sårig eller mindre kontroversiell i ett sammanhang där det går mycket, där det är mycket lättare att byta de här rollerna. Ja. Kanske. Jag vet inte. Nej, men ibland kan man ändå tycka så att det är, att det är ganska... Jag till exempel har ju också sett den här Go Princess Go, den här som du talar om. Ja, jag kanske ska presentera den lite grann. Vi kan lyssna lite på signaturmelodin. Mm. 着却无法触摸，还是可念不。 Och om man ser bilderna som följer med den här signaturmelodin, så förstår man att den här serien är lite, den har en lite ironisk ansats. Den liksom är lite självmedveten och det är liksom ganska dåliga kulisser och mycket stela, smäktande blickar rakt in i kameran. Och överdrivna gester och kläder. Ja, vad ska man säga att den handlar om då? Den enkla historien som man får klar för sig redan i första episoden är en man som hanterar, handskas med kvinnor som han vill. Han bedrar kvinnor, han lurar kvinnor. Han råkar ut för en olycka. Han trillar ner i en pool. Han ska precis få sona sina brott. Det är tre av hans före detta flickvänner som trodde att de betydde någonting, som ska ge sig på honom och ge honom stryk. Och när han trillar ner i poolen så råkar han få en klacksko eller en häl på en kvinnas högklackade skor i huvudet och blir medvetslös. Men vad som händer då är att han trillar ner i en annan verklighet. Någonstans kanske, vad kan det vara? 500-talet kanske? 500-talet kan vi dra till med. Det är liksom palatsgemak. Och han har en kvinnas kropp. Han liksom tittar ner i sin sidenpyjamas som han har på sig och upptäcker att han har en kvinnas kropp. Och det visar sig senare att han har blivit kejsarens fru. Han är kejsarinna av Kina. Ja, precis. Och det som är, om man först tänker att hon som spelar, heter hon, är det Zhang Tianai som spelar? Jag kommer inte ihåg vad den skådespelerskan heter. Nej. Men hon som spelar den här Zhang Pengpeng heter figuren. Ja, just det. Den här mannen då som är kvinna är väldigt bra, därför att när hon är kvinna så spelar hon, får man verkligen en illusion av att hon har liksom den här manliga personligheten, vad nu den är, men som vi uppfattar som manlig personlighet, med sig i den här kvinnorollen på ett väldigt fint sätt. Det börjar med att hon... Och i den här, liksom, den här omgivningen, den här gamla palatsomgivningen, då är ju alla haremsdamer, alla de andra konkubinerna och fruarna till kejsaren, de är ju extremt undergivna. De är ju den här, de pratar, vi kan lyssna lite på hur deras röster låter. De pratar liksom som en älvor som liksom bara säger någonting ljust och vackert till varandra. Ja, hisskonduktörer. Så att i kontrast till dem då, så blir hon ju väldigt manhaftig. Ja, absolut. Och sen kan man väl säga då, genom hela serien så förändras ju hon till sin karaktär också. Hon är mest manlig i början, för hon blir lite... Han då, som är i början, som är en hon, blir liksom ganska upptänd på de här konkubinerna, alla de här kvinnorna som omger där. Och fortfarande så går hon in på herrtoaletten och sådär. Och hon tycker det är vidrigt när kejsaren tar i henne, eller hon måste sova i kejsarens säng. Ja, precis. Jo. Så hon vill liksom... Och någon gång är hon berusad, och då förstår hon sen på morgonen, hon minns ingenting, men hon förstår liksom att hon har sovit, hon har legat med kejsaren. Och då kräks hon. Ja, då börjar hon kräkas. Ja. Men så småningom så vänjer hon sig mer och mer. Alltså, allt eftersom handlingen i den här serien också fortskrider, så vänjer hon sig mer och mer med att vara en kvinna bland de här andra kvinnorna. Att den gemenskapen blir inte då en gemenskap att hon är en man tillsammans med alla de här konkubinerna, utan hon blir en av de här kvinnorna som ingår i kejsarens svaren. Hon stöter på dem hela tiden i början. De får ställa upp sig på rad och hon ska undersöka deras olika kroppsdelar. Ja, det finns ju något. Det är väl också ett avsnitt det som vi kanske berättar om det här med de bortklippta avsnitten. Att ett av de bortklippta avsnitten, det är när hon går in på herrtoaletten och då är det kejsaren som står där bredvid, eller är det någon annan? Nej, det är någon annan. Ja, det är den här andra kejsaren. Hon har någon befattning där. Och då ställer hon sig där bredvid och liksom ska öppna upp liksom och ska ta fram sitt organet där för att kunna kissa, men hon hittar ju inte det förstås eftersom hon är, har förvandlats till en kvinna, och det är ett av de avsnitten då som också är bortklippta i en senare sån här version. För det är en ganska intressant grej med den här serien, är att den blev förbjuden, eller den togs ner från den här videodelningssajten där den låg och där alla tittade på den. Jag tror den har osannolika 3 miljarder visningar eller något sånt där. Om man tänker alla avsnitten sammanräknade. Och censurerades. Men den finns fortfarande kvar i osensurerad form på det internationella internet. Och också så finns det ganska mycket listor på precis exakt vilka scener och vilka delar av varje avsnitt som har blivit bortklippta. Och då kan man liksom se, då får man ett slags facit för hur den kinesiska censuren, hur de liksom har tänkt om den här serien. Så de har tagit bort vulgära inslag, sånt som man har bedömt som vulgärt. Och de har tagit bort politiskt känsliga, som på olika sätt, men då får man liksom tänka ett varv extra för då är det lite mindre uppenbart. Och de har tagit bort allt för sexuella anspelningar. Mm. Och det är ganska roligt, för då kan man se precis vad de här censurgränserna går. Men samtidigt så är det ju ändå ganska mycket. De har inte tagit bort allting. De har inte tagit bort det här till exempel hans från början då stötande på de här kvinnorna som ju ändå blir. Som han är antagit en kvinnogestalt, så är det ju liksom en förbindelse mellan kvinnor som försiggår där. Så att, och att Aneli har den här dubbla naturen. Inte alla tillfällen där han stöter på dem. Men det är ju till exempel någon scen där de liksom badar tillsammans. Och vattnet rinner för någon kvinnas bröst. Och blomblöden flyter omkring. Det är ju det som är för sexuellt har blivit borttaget. Ja, och så finns det en rolig som jag tänker på som måste vara borttagen. Det vet jag inte om den är, men du kanske vet. Det är när han eller hon får mens för första gången. Den är borta. Ja. Det är en stor mensfläck liksom, i kejsarinnans säng. Men sen så kommer de ju också in och lägger upp en väldigt många olika typer av hela bindor. Den scenen är borta. Allt det här, då har hon liksom en liten träff med de andra konkubinerna. Och presenterar olika saker man kan göra. De presenterar de här liksom antika mensskydden för henne. Ja, just det. Och det är en ganska rolig katalog här som man får se av de här sakerna. Och det kan man ju tycka är lite oförklarligt varför det är bortklippt, men den scenen är borta. Ja, men det har väl till alltså den kinesiska censuren på något sätt när det gäller moraliska frågor tycker jag verkar på två sätt. Det ena är liksom att den tar bort sånt som är moraliskt stötande på kinesiskt vis. Men sen så finns det också sånt som är moraliskt stötande på liksom allmänt, liksom så internationellt vis. Till exempel en gång när hon har jättemycket gas i magen och in på toaletten och sitter där och pruttar ljudligt liksom på toaletten. Mm. Det är också en scen som är borttagen. Så man kan tycka liksom att inga kineser skulle låta stötas av den här grejen. Men att man, det känns hon, också då. Hon pruttar. Eller hon liksom, hon har diarré, hon sitter och liksom hela kroppen rister av den här diarréfloden. Och då kommer hennes kammarjungfru in, för att hennes kammarjungfru ska hela tiden vara vid hennes sida. Men hon blir helt förtvivlad, så hon måste gå härifrån, måste gå härifrån. Men hon står kvar där liksom envis tills hon börjar få kväljningar. Och sen börjar kammarjungfrun också kräkas, liksom, så de sitter här bredvid varandra. Jo, men det förstår man att en sån serie skulle man ingen ens komma tänka på att göra i en slags en tv-serie här i västerlandet eller i USA eller allra minst. Men i Kina så är ju förhållanden till det kroppsliga och kroppsvätskor och kiss och bajs och sånt, det är inte lika ansträngt om man säger så som vi har det här. Så att på sätt och vis så är det ju bara liksom att vara lite mer folklig kan man säga. Än man vanligtvis även i kinesiska serier. Men som sagt, det har försvunnit. Och kinesiska serier rent generellt gäller ju för filmer också. Men det var vanligare med så här screwball, buskis element. Absolut, absolut. Så det har väl kanske en del av det också. Att kiss och bajshumor och trilla på ändan och sådär. Det är mer gångbart. Ja, det är mer gångbart. Och de gör det bättre också, kanske. Ja, ja. Men som sagt, det där gick alltså för långt även för den kinesiska censuren att släppa igenom. Vi kanske ska lämna Tides of Fae. Go Princess Go heter den på engelska. Jag kan bara säga att jag hittade den på wiki.com. Där finns den med engelsk textning. Och du, Göran, kollade ju på den här sajten maplestage.com. Och då är det mest om man kan kinesiska. Då finns det kinesisk textning och kinesiskt tal. Men då finns alla kinesiska serier. Ja, just det. Ja, men kinesiska serier är ju alltid textade på kinesiska. Så, och kan man lite kinesiska och så är det bra. Därför, och det gör man ju därför att Kina är så dialektrik. Det finns ju många som inte förstår Peking-dialekt eller Kanton-dialekt. Vill man lära sig kinesiska ska man ju titta på tv-serier. Det är ju helt perfekt. Ja. Och då kan man ju också stanna och så kan man gå in och slå på lexikon eftersom allting finns där, kvar där. Och kinesisk dialog är ofta väldigt välskriven, så man lär sig ju ganska, det är inte bara att man lär sig talspråket, utan man lär sig ju ganska, det är ganska mycket bra kinesiska uttryck. Jag lär mig hela tiden, man slår upp saker som man inte kan. Och för att kinesiskan förändras ganska snabbt och det är mycket trenduttryck. Och ja, absolut, absolut. Har du med dig någon serie? Vi kan lyssna på en signaturmelodi. Jag har tittat på en serie som heter The Male Nanny, eller Wai Nambamu, som handlar om en kille som kommer, eller den börjar med att en kille kommer från landet. Och så småningom så säger han till sin kompis som han bor hos, en kompis som är någon slags biografföreståndare med egna filmmakardrömmar och som visar filmer och som håller föreläsningar om film. Han säger att han inte stod ut längre på landet och därför har han kommit in. Och det första som händer honom när han kommer in till staden är att han... Det är ett fiktivt Shanghai. Ja, det är det. Ja, visst. Ja, det är, alltså, man ser ju att det är Shanghai. Okay. Men ja, det utspelar sig i Shanghai. Man ser Shanghais skyskrapor och så vidare. Så det är det. Men så händer det då att han ser, den scenen har du också sett, det är en kvinna som kommer med en bil och så, som möjligen gör det som en slags självmordsvolt, för bilen hamnar på taket och han drar ut henne då. Och sen så alldeles innan bilen exploderar. Han kommer släpande med sitt bagage som en migrantarbetare liksom. Han har bara med sig sina två tomma händer i princip och kommit till Shanghai för att starta ett nytt liv. Och sen så räddar han henne och en kvinna som kommer i en annan bil som blir vittne till det här får syn på honom och lägger märke till då hans osjälviska handlande, kan man tänka sig. Och sen att han drar sig undan sen när ambulansen är där jättesnabbt, mycket snabbare än man, och ingen har ringt efter dem heller. Men det är inte så viktigt med den här liksom logiska... Nej. Konsekvensen? Nej, absolut inte. Utan man hoppar över liksom den här mera platta realismen. Men han går därifrån utan att vänta när han ser att ambulanspersonalen tar hand om henne, så går han därifrån och den här kvinnan i bilen iakttar honom och ser att han gör det och så vidare. Så i den kinesiska kontexten, då skulle han väl ha fått någon, han hade väl egentligen någon belöning att vänta där. Ja, hon är ju skyldig honom sitt liv. Ja, egentligen. Precis. Jo. Men han... Går det till den här biografen där hans kompis bor och han installerar sig där och sen så kommer han på att han måste arbeta. Han får en cykel som är hans tjänstefordon då, och där sätter han upp skyltar med att han åtar sig jobb som manlig nanny och även andra saker. Och till slut så blir det så att den här kvinnan som har varit ovittne till hans räddande av den här andra kvinnan får syn på honom och då så lejer hon honom som en sorts nanny, fast väldigt speciellt, för att han ska nämligen utge sig för att vara den från Hongkong dit resta pappan till hennes, så vitt vi förstår, än så länge faderlösa barn som går på en väldigt fin internatskola. Så det blir en väldigt liksom pragmatisk syn på familjen. Absolut, eller på liksom... absolut. Ingen är riktigt det finns ingen kärnfamilj, alla är liksom lite åt olika håll. Och man här, löser det. Ja, precis. Och den här kvinnan då som han har räddat och som han räddar en gång livet på en gång till när han försökte livet av sin tunnelbana. Hon kommer att uppsöka honom och liksom och dra i honom och han håller sig undan och han är ju reservpappa åt den andra kvinnan som också är, har liksom en slags, hon är väldigt rik, hon har en hög position, hon har mycket pengar och men samtidigt vill hon bara ha honom som nanny, hon vill inte ha in honom i sitt liv. Och länge så har jag själv inte kommit till tittandet på den här serien. Men den, tycker du att den är bra? Alltså, väldigt bra ska jag inte säga att den är. Men den är ju spännande och den handlar då inte så mycket om att veta hur kommer det att gå, hur hänger det egentligen ihop. Utan det intressanta är hur de här människorna möts i de här olika vardags på skolan, i biografen, i de här äktenskapsgrälen som förekom på den här biografen mellan hans kompis och hans kvinna. Och det där som, har vi en väldigt hunsad man och en kvinna som bestämmer som över honom. Han, ja, han är liksom barn nästan. Man kan säga att alla kvinnoroller än så länge har varit de som har makten i den här, medan männen är sådana som tvingas att underordna sig antingen. Den är köpta barnvakten, han är väl Han är också, inte hunsad kanske, nej, men han reagerar på omständigheter. Jo, jo. Han är inte den som driver sitt eget absolut liv. Men han har ju väldigt integritet. Han är väldigt noga med att han inte gör någonting som är olagligt eller någonting som är konstigt. Han är beredd att göra väldigt mycket. För han gillar den här killen också som han då får träffa. Mm. Som den här kvinnans son. Så att det är inte det. Men han är noga med att han inte ska gå över några gränser eller göra någonting som är förbjudet. Och han är ju hela tiden konfunderad över hur allting egentligen hänger ihop. Men det man ska säga om de här, det är inte så att de här rollfigurerna är extremt liksom intressanta eller djupa eller man får reda på extremt mycket än så länge, utan de är ju liksom ändå utskurna i den här speciella intrigen, den påhittade intrigen. Så man kan inte säga att det är inte en underbar eller fantastisk eller serie som man blir extremt upprörd eller gripen av eller så. Men det är alltid intressant som att man ser på kinesiska tv-serier liksom som jag gör det. Det är för att få se andra typer av beteende, kanske andra schabloner, andra schablonföreställningar om hur människan är, men som ändå skiljer sig från det som vi ser i amerikanska framförallt eller engelska eller svenska tv-serier. Om du tänker alla de här serierna som kommer hur många som helst varje år, finns det någonting som man kan se att det här, den här genren skulle funka i Sverige, den här skulle liksom SVT kunna köpa in? Finns det sådana kinesiska tv-serier? Jag tror nog att den här Go Princess Go skulle vara en sån serie, för att den är så pass annorlunda och så pass livfull och liksom humoristisk och så där finns det ju väldigt mycket som man kan. Man behöver inte känna igen sig, för det kan man ju inte göra. Det gör ju inte kanske kineserna heller liksom i den här feodala miljön, även om det finns. Ja, den är ju bizarr för, ja, det, absolut. Och den är ju, för alla. Den utnyttjar ju också den här väldigt konventionella historiska miljön till att göra någonting väldigt annorlunda. För det finns ju extremt många serier som utspelar sig i exakt den typen av miljö. Det är ju parodi på en genre. Ja, absolut, det är det. Så att det i sig är roligt. Men sen tycker jag, det är alltid roligt att se man upptäcker ju sina egna fördomar och sina egna fördomsfullheter och sina egna schablonföreställningar när man ser andra schablonföreställningar och andra fördomsfullheter som ju naturligtvis finns i alla kulturer, även i den kinesiska. Men de är annorlunda än de som vi har. Så att vissa saker som vi trippar förbi lite försiktigt för att man inte ska trampa på det. Det kan kineserna bara klampa in i liksom. Medan vi kanske kan klampa in i sånt som kineserna trippar förbi. Och då menar jag inte bara politiska saker, utan jag menar liksom mänskliga, sociala saker. Relationen mellan män och kvinnor, ja, absolut. Är ju verkligen tydlig. Och man kan ju tänka sig också att, eller jag tror att tv-serier blir ju mer samtida. De är inte ett lika stort projekt att dra igång som en film. Behöver inte slipas av lika mycket kanter. Utan tv-serier blir ju mer samtida och mer tidstypiska. Mm. Kan vi inte prata om, gå vidare här lite nu och prata om någon annan tv-serie. Jag har en med mig som heter Changjin. Vi kan lyssna på signaturmelodin. 一排车轮压过的人行道，驻留在别离店的街角，黑板上浪费愤怒的脾气，炽烈 två killar som sjunger till varandra, och det är också de två huvudpersonerna i den här serien. Si Wei och Bai Luojin heter de. Och det är två vackra pojkar som går på någon slags gymnasium i Peking. Det är en serie som handlar om Peking. De går omkring i romantiska hutonger till exempel och äter youtiao och liksom ångade dumplings på gatorna i Peking. Och det är en kärlekshistoria mellan de här två killarna. Den är förbjuden i Fastlandskina sedan årsskiftet. Just för att den har det här homosexuella temat. Och vad ska man säga om det? Är liksom, är homosexualitet förbjudet i kinesisk film och tv? Nej, det är ju inte det. Men det är ju alltid svårt att kalkulera med vad det är som gör att saker censureras inte. Men jag kan ju tänka mig att eftersom det rör skolmiljöer, det är ganska unga män som det berörs av, så tänker man sig kanske att den här smittoeffekten eller så liksom är starkare. Det finns ju filmer som, eller tv-serier, det fanns ju en film som jag nu inte kommer ihåg namnet på, men som är en polisfilm, en deckarfilm som har gått på de stora biograferna i Kina och som inte blev förbjuden eller censurerad eller så. Där alla poliser är homosexuella, men där är ju alla vuxna män liksom. Och där är det liksom mer en slags, om man ska skilja på ung homosexualitet och manlig homoerotik liksom. Så finns det någon slags gräns som man ser däremellan. För det är ju inte alls så att homosexualitet är förbjuden att visa helt i Kina. Däremot så finns det ju naturligtvis gränser, och de gränserna är ju svåra för oss att... Och eftersom den här är helt förbjuden så vet vi ju inte heller, vi har ju inte facit, vi vet ju inte exakt vilka delar det var som var mest känsliga. Nej, precis. Men den kan man hitta på YouTube. Och tittar man via en på YouTube finns den med fransk textning och med kinesisk textning. Men om man kollar på den här sajten wiki.com så finns den där med engelsk textning. Och då heter den Addicted Heroin. Alltså heroin som är heroin, inte hjältinna. Och det är ju lite konstigt att det inte alls handlar om det. För att det betyder ju addiction, eller att bli beroende. Liksom, eller som i en person, att bli kär. Ja, att bli kär i en person. Men jag vet inte varför man har lagt till det här med heroin. För att det kan ju syfta både på att bli beroende av kärlek eller människor eller heroin eller sprit eller så, bägge två, men att man har lagt till det när det nu inte handlar om det. Man kanske inte ska tänka för mycket på de engelska titlarna, för de kan vara nästan hur konstiga som helst. Ja, jag tror din, den här om pappan, hette någonting, vad heter den? Den heter bara The Male Nanny. The Nanny Man. The Nanny Man. Så det är ju ändå ganska bra. Där, Marry a Husband Living. Ja, det är konstigt. Men annars försöker kineserna ofta hitta på ganska fyndiga engelska översättningar som inte behöver vara så väldigt nära, men som har liksom någon slags catchphrase i sig. Och då måste man nästan tänka som en kines, som man tänker hur ett tecken fungerar i förhållande till ett ord. Alltså ett teckens innebörd är ju lite mer associativ än ett engelskt ord. Så det blir ofta att de använder engelskan på ett sätt som de skulle använda kinesiskan. Så det blir lite för mycket bottnar och lite associationer som... Ja, absolut. Ja, men så kan det vara. Men man anstränger sig för att inte bara översätta rätt upp och ner. Utan man försöker hitta... Ja, man ska ändå tillskriva det lite innebörd. Ja, lite så. Och att man... Men... Vad har du med dig mer? Jag brukar ju surfa lite fram och tillbaka och lite till olika år. Två serier som jag såg som ligger på ett par år tillbaka som fortfarande inte går. Det är det som jag brukar säga som ligger närmast de amerikanska Sex and the City och Girls. Alltså, och att det, och båda heter Nürnberg, alltså det är kvinnogänget. Kvinnogänget, just det. Kvinnogänget, och sen, och den ena, den här sista, girl, den som motsvarar Girls, med preciseringen med tillägget liksom. Brudar, just det. Kvinnogänget, brudarna. Och den första handlar om lite om kvinnor som är lite äldre, som är ganska etablerade, som är kanske mellan 30 och 40. Någon är hotellägare, någon är egen företagare och någon är... Ja, nu kommer jag inte ihåg, men de är i alla fall lite mer etablerade liksom. Men de är liksom ändå ett gäng av kvinnor tillsammans. Medan den här yngre generationen, där är det med att de bor ihop och så. Därför att man har inte råd med egen lägenhet. Och en är sångerska. De är alla lite mer aspirerande personer som är på väg någonstans, som vill bli någonting men som ännu inte har blivit det. Så att, men det är ju det tycker jag, det var ju väldigt roligt att se dem. Jag försöker prata med min dotter som gillade Girls väldigt mycket. Liksom, för att jämföra då på vilket sätt man skildrar unga kvinnor och på vilket sätt man har tabuiserat vissa sätt att beskriva kvinnor i amerikanska serier och på vilket sätt man gör det i kinesiska serier. Och liksom vice versa, vilka gränser man kan gå över. Sånt tycker jag är... Och det är inte bara liksom som en slags studieobjekt, utan det är också ett sätt att man vidgar ju sina egna vyer när man ser såna här underhållningsserier från olika kulturer. Skulle SVT kunna visa Nürnberg Nior? Ja, det tror jag absolut. Och den är ju regisserad av en Hongkong-regissör, jag kommer inte ihåg hans namn nu. Så att den är ju väldigt effektivt och slagkraftigt gjord. Det är bara 20 minuters avsnitt. Ibland kan det vara de är mellan 20 och 23 minuter tror jag. Så att de är ju väldigt ganska korta och de är väldigt liksom effektivt klippta och sådär. Så att det tror jag absolut att man skulle kunna visa. Det är svårare med kinesiska serier som är med längre avsnitt, för då kanske man kan det kan liksom bli för trassligt och för mycket associationer som man behöver känna till för att kunna ta in liksom hela innehållet. Det är lite svårt att säga. De måste vara mer effektiva. Ja, det är lättare i alla fall att börja med det. Man kan tänka sig att sådana serier ändå är enklare att se. Och de utspelar sig också i mycket mer moderna, liksom lite häftigare, hipstrigare miljöer än de här andra serierna. Och de vilar ju inte heller så mycket på intrig, utan mera på, det är mera situationskomik liksom. Så att det är kanske lättare att ta till sig. Och det är inte svårt att förstå, tycker jag, kinesisk humor trots allt. Det är ju ganska, den är ju ganska rätt fram och bedus och så. Ja. Så att det går ju verkligen att hänga med liksom i svängarna när det inte är allt för tillkonstrat. Ja, men det kanske var ungefär det vi hade att erbjuda. Ja, om du har någon mer serie då. Man kan ju tillägga att de tv-serierna som nästan är allra mest populära, i alla fall bland unga människor i Kina, är de koreanska serierna. De tittar på extremt mycket koreansk drama. Och du hade hittat en serie som jag fick se en liten snutt av, som var en ganska tydlig kinesisk version av en liksom, stereotyp koreansk serie. Det dyker hela tiden upp olika smileys och liksom animerade element i bilderna, och handlingen är rätt hysterisk. Det är en... vad hette den? Den hette School Beauty's Bodyguard. School Beauty's Bodyguard. Den klickade du på när du såg den titeln. Det är liksom... extremt vackra unga kvinnor och män. Männen är nästan ännu snyggare än kvinnorna. De är helt överjordiska. Ja, men det är väl också typiskt influens från koreanska serier. Där är männen också extremt vackra. Och det kanske man skulle kunna, det har vi inte sagt tidigare, men det gäller ju lite grann för alla kinesiska serier. Att det man slås av, om man är van att se västerländska serier, där är man ju van att kvinnor är väldigt vackra. Eller i varje fall om man går lite grann tillbaka och lite mer konventionella serier, medan män kan vara lite mer ärrad och rynkad och fårad och lite sådär. Där är personligheten lite viktigare. Ja, de kommer undan med det. Men i kinesiska serier så är det kanske inte helt dåligt tvärtom, men det är i alla fall lika viktigt för män att vara liksom, även män som är 45-50 år, att de är välmotionerade, har ordentliga muskler, snygga och så. Skulle man ha några rynkor så ska det verkligen vara karaktärsrynkor liksom. Så att det är ju liksom en och det är ju ännu mer utmärkande för koreanska serier, men även för kinesiska serier tycker jag att man slås av det, att det är lika viktigt för män att se bra ut som för kvinnliga skådespelare. Men den här School Beauty's Bodyguard, det som var speciellt med den, det är att den är så extremt stiliserad. Och kanske är det så att i koreanska serier av de som jag har sett, så är det så att så kan regissören och skådespelarna ta ut svängarna lite mer. Man kan vara lite mer extrem liksom, när det gäller att visa nakna kroppar eller sex, eller även att liksom den allmänna omoralen, så kan man liksom vara lite mera vågad. Medan kinesiska serier måste ändå hålla sig lite mer strikt på den här kinesiska spelplanen. Man kan inte gå lika långt som koreanerna gör. Och det har ju väldigt många regissörer och filmmakare och filmoguler i Kina påtalat många gånger, att vi kommer aldrig kunna bli lika lönsamma som koreanerna så länge som vi inte får göra det som koreanerna får göra. Och då tänker jag mig att när man måste klämma ihop spelplanen i de kinesiska serierna, men ändå försöka göra en slags koreansk serie på den kinesiska censurplattan, så att säga, så blir det lite stelare och lite, liksom lite mer hårt och stubbigt och liksom kantigt och fyrkantigt. Ja, men ska vi sluta med det då och återkomma till kinesiska serier kanske mera i backspegeln. Mm. För kinesiska serier har ju funnits ändå en ganska lång period. Jag heter Tilde Levin. Och jag heter Göran Sommardahl.